Ротш. Igen, a telefonod. Neked ez okrós profilod. Felett jött a videó. Okró, olyan, mint a Facebook. Azon felett jött a videókat, vissza vélek nézni a bal oldaltáig. Mert nekük is ugyan van a profiluk. Nekük is lesz, és akkor egymás között lehet küldeni videókat. Csak azok lássák a videókat, akik ismerősek. Vagy akik ahelynek akarod mutatni. Okró, okró. Sütci nem. Sütci van a kúrjával, mint a Facebook. Uh-huh. Két kívánok, hogy nem híres Majd még megnézem. Köszönöm. Attila, nem is ott adtad el a tüzet még nagyba így! De ahogy ott adtad el? Akkor vigyél még egy kettőt! Hát érted, azt a fázalit máma összevágták! Álmodat beraktam is a kutyához még. Normális vagy, hát mind leszárja! Hát nem igaz, hogy odahol az öregasszony fája van, oda nem bírod berakni őket! Jó, van, átrakom. Hát én is gondoltam. Majd azt a szarosat én fogdosom, vagy te! Kurva életben, hogy lesz ekkora marha? Azt kell összébb rakni, azt akkor oda befér szépen a többi fa, hát nem kell ide, oda, amoda rakni. Majd a köztesszük. Nagyon jó lesz, Kuna, megcsinálhatod, hogy mire hazaérek. Még fogom mindenki tolna. Megyek a templomba. Ha megyek. Most minek kell a kulcs? Most minek adod a kulcs, ami baj van? Hát ide akarom tenni. Most minek adogattad? Nem adogattam, csak én nyújtottad a kezedet hol az öreg anyád kutya? Ott van, mit hallsz összevisszom be? Nem is hagyok bent egy. Te nálad volt, te nálad volt, te nálad! És akkor kiderül, hogy aztán te nálad volt a kis lámpa is. Mi hol van a kis lámpa? Hova tetted? Gondoztam magadról. Fogom sokat szólat. Mit hiszél te magadról? Az igazgató világából szeretném elmondanám, melyik könyvvel értemelték ezt ki. Nem csak lassan, mindenkos tisztíva radikális szintetet kaptélek a beget. Én azt hiszem, hogy a megszámok törvény alapján, mivel a kötelesség és a fórumnak a mindjárt a fórumnak. kérdők, az elsősorban a hatikai szerkesztők, illetve az illusztrátoroknak az érdeme, és mind a fórumnak van is egy ilyen terve, hogy kicsit kiemelkedve foglalkozzon ezekről a munkatársunkkal, akikhez kapaszít, hogy a percnek kérdezik. Ferencsi Dorsi esetében, hogy a Csernikát ugye az illusztrátor, tavaly ünnepelt a 80. születésnek, lát a fia Csernikelék volt a hatikai szerkesztők, és ők nem is a más kiadványok esetén is közösszottan működni, mert ugyanúgy ez az igény mindenkinek belelocsoltál a patikába. Meglocsoltál bele a patikába! Ne, azt a szedi szatöbetet. Ha szélek és alatt te van.